No i patrz, Barbara, dałem radę. Byłem na tych mega okazjach w Media Expert i kupiłem tego laptopa, co rozmawialiśmy. 400 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, sobota 30 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku, a tam obietnica dla wszystkich internautów, szczegóły od naszej reporterki. Opozycja też na konwencjach, PO we Wrocławiu, PSL w Warszawie. Zakłady chemiczne grupy z zakładów chemicznych grupy Azoty Police wznowiły produkcję po tym, jak saperzy wywieźli znaleziony tam niewybuch. Wolność to wartość, która musi być zachowana, mówił podczas konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku lider partii Jarosław Kaczyński. To czwarte takie regionalne spotkanie polityków tego ugrupowania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na Politechnice Gdańskiej jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, w jakim kontekście o wolności mówił szef PiS? Prezes mówił o wolności w wielu kontekstach, między innymi o historycznej drodze milionów Polaków do wolności, o wolnościach obywatelskich, jasnym i równym prawie oraz demokracji, w której, jak przekonywał, wolność jest wtedy, jeśli słowa polityków są zgodne z ich czynami. Jarosław Kaczyński uważa, że w jedną z wolności, w wolność w internecie, może godzić ostatnia decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie tak zwanego Akta 2. Prezes PiS skrytykował Platformę Obywatelską, której część europosłów zagłosowała za dyrektywą i złożył obietnicę dotyczącą implementacji tego prawa w naszym kraju. Mamy 2 lata na implementację tych przepisów, a w gruncie rzeczy nieco dłużej, bo tam są jeszcze do tego pewne takie okresy bezwładu, tak to można określić. Razem mniej więcej 2,5 roku. Ja chciałem powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość dokona tego typu implementacji, że wolność będzie zachowana. Prezes Kaczyński zaznaczył, że wolność ma być plusem w nowej piątce Prawa i Sprawiedliwości, o której od dziś partia będzie mówiła piątka plus. Z Gdańska mówiła Agnieszka Jasik, dziękuję. W Warszawie trwa Krajowa Konwencja Wyborcza PSL-u, podczas której zostaną przedstawieni wszyscy kandydaci stronnictwa w wyborach do Europarlamentu. Politycy PO na konwencji we Wrocławiu, Grzegorz Schetyna, zapowiedział tam wniosek o wotum nieufności dla szefowej resortu edukacji Anny Zalewskiej. Zapewnił protestujących nauczycieli o wsparciu dla ich postulatów. Nauczycielom należą się podwyżka i gwarantuję, że dostaną 1000 zł brutto, jak tylko wygramy wybory parlamentarne. O nauczycielach i ich postulatach płacowych mówili też politycy Śniadania w Trójce. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki apelował do związkowców o zjednoczenie przed poniedziałkowymi rozmowami ostatniej szansy. Związki tutaj mają różne opinie, różne stanowiska, mają niedolite na ten temat zdanie, co innego Solidarność, co innego Związek Nauczycielstwa Polskiego. Apeluję też do ZNP, do liderów ZNP, żeby tej sprawy nie upolityczniać. No, sytuacja, w której są politycy, 3-krotny poseł na Sejm z ramienia SLD, wiceprezes ZNP, pan Baszczyński, to nie służy tak naprawdę upolitycznieniu tej sprawy polskim dzieciakom, polskiej młodzieży, polskim rodzicom. Zdaniem posła Kukiz 15 Grzegorza Długiego, niezależnie od różnic zdanie strony rządowej i związkowców, problem trzeba rozwiązać system. To, że roszczenia są słuszne, takiej grupy zawodowej, innej grupy zawodowej, jest oczywiste. Natomiast musimy to załatwić wszystko za jednym razem, a to jest tylko jedna metoda na to. Na przykład zmiana systemu podatkowego, na przykład podniesienie kwoty wolnej podatku. Każdy nauczyciel ma od razu na dzień dobry przynajmniej 700 zł. W poniedziałek kolejna tura rozmów między rządem a oświatowymi związkami na temat podwyżek. Poprzednie spotkanie nie przyniosło rozwiązania. 200-kilogramowa bomba znaleziona w Policach niedaleko zakładów grupy Azoty jest już na przyczepie ciężarówki wojskowej. Jest transportowana na poligon w Drawsku. Sierżant sztabowy Katarzyna Leśnicka. Bomba została już podjęta, czekamy na formułowanie kolumny i będzie rozpoczynany konwój. Bomba zostanie zawieziona na poligon do Drawska Pomorskiego i tam zostanie zdetonowana. Pojechali Police Jasienice, mówi Władysław Diakun, burmistrz Polic. Piotra i Pawła w kierunku na Szczecin. Kiedy opuszczą gminę Police, będzie już po wszystkim, jak gdyby w terenie administracyjnym gminy Police i pod moim kierownictwem. Ja już swoje kompetencje przekazuję plutonowi saperskiemu, który udaje się na poligon Drawski. Przypomnijmy, że niewybuch został znaleziony w środę w czasie prac budowlanych. Tyle informacji teraz. Kolejny serwis w Trójce o 13. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

rzeczy niebywałe. Niech każdy sam tę rzecz ocenia, lecz faktem jest, że w życiu trwałe są tylko radość i ból istnienia. Bo życie lubi cieszyć, bo życie lubi boleć. Jest jadem, który leczy, jest różą, która kola. I bywa nam z nim dobrze, i bywa całkiem źle. Lecz czy chcemy, czy nie, to żyć nam się chce. To żyć nam się chce. Żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce. No, w samą porę taka piosenka, kiedy za oknem piękne słońce i wiosna się budzi. A w naszym studiu Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Żyć się chce. No właśnie. Mimo wszystko żyć się chce. No. Pani Alicjo, dwa lata temu, dwa i pół roku temu spotkaliśmy się ostatnio, prawda? Przy okazji tej płyty poprzedniej. I chciałem pani powiedzieć, że na tej jest jeszcze lepiej. Nie wiem, jak pani to robi z kolegą, że on ma ciągle taką szafę pełną pięknych melodii. Ja mam szafę w głowie. Znaczy, no, jeszcze w dodatku jeszcze udaje się koledze Włodkowi pozyskiwać takie znakomite teksty. No właśnie, to Włodek załatwia, czy pani? Włodek. Aha. Ja się z tym morduję, bo to nie jest takie proste, bo teraz powymierali nam wspaniali autorzy tekstów. Teksty teraz pisze każdy, kto ma komputer, a trzeba wyłowić tych, którzy za nim piszą, to przedtem coś czytają. To jest z tym problem. Takich znajduję i potem proszę o jakiś tekst, który byłby zgodny z dojrzałością artystyczną artystki majewskiej. Żeby ona mogła zaśpiewać tak, jakby śpiewała to od siebie, żeby treści nie były takie, z którymi ona by chciała się nie zgadzać na przykład. No ja bym Włodek taki nie zaśpiewała. Ja wiem, mam cały czas tym problemem, bo jeżeli jakokolwiek ma wątpliwość, to potem jest tydzień przekonywania jej, że ten tekst jest dobry, albo że ta muzyka jest dobra, bo to jest takie oczywiste przekonać panią Majewską, że piosenka dla niej specjalnie napisana jest dobrą piosenką. Tym bardziej, że Majewska nie lubi, jak ja śpiewam, bo pierwsze wykonanie, ona tego nie zna, ja to muszę zaśpiewać. Okay. Ona słyszy w moim głosie i mówi, że to jest brzydkie. Dopiero jak ona sama zaśpiewa, to zaczynam się, wiesz, to jest dosyć ładne. Włodku, nigdy nie powiedziałam, że jest brzydkie, tylko to problem lega na czym? Że dobra piosenka to znana piosenka i jeżeli ja słyszę kilka utworów pod rząd, to ja to mam prawo jeszcze nie wyłowić tego, że to jest fantastyczne. Przy drugim, trzecim posłuchaniu nieraz tak się zdarza. Stąd przecież, żeby piosenka stała się przebojem, to też trzeba ją posłuchać co najmniej kilkanaście razy i mamy ciągle tę świadomość już, no ale jakoś tam to nie przeszkadza, że mimo tego, że żadna z tych piosenek nie będzie przebojem, to ja się cieszę, że one jednak powstają. Dziwne, bo przed wejściem pan Włodek powiedział, że Alicja nie dopuści go do głosu, a jednak udało się przebić. Bo robiłem wszystko, żeby się wbić, zanim ona wzięła. Tak, okej. Okay. Udało się. A wracając do tekstów, no macie jeszcze jeden tekst Wojciecha Młynarskiego. To z archiwum, podejrzewam. No ale na szczęście jest jeszcze Magda Czapińska, jest Andrzej Sikorowski, który to nie po raz pierwszy, prawda? No i Andrus. Mistrzowie. No i Andrus, który... Kolejny mistrz. Tak, no właśnie. No ale chciałem zapytać o piosenkę Żal Niebieski, bo po prostu nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. To taki piękny utwór i cudowna muzyka i wspaniały tekst, proszę powiedzieć o tym tekście. No to jest utwór Żal Niebieski pamięci Zbyszka Wareckiego. Tak. Włodek, znaczy mieliśmy obrywaj pewnie taką potrzebę, ja taką pewnie nieuświadomioną, bo nie śmiałabym chyba o tym pomyśleć, żeby taki utwór powstał, który by był na miarę całej sprawy. Ale Włodek miał wiarę w to, że Monika Partyk poetka krakowska, z którą Włodek współpracował wcześniej. Zresztą ona napisała również tytułowy piosenkę z poprzedniej płyty Wszystko może się stać. Tutaj też jeszcze kolejny tekst Moniki Partyk jest i Włodek miał wiarę, i że Monika to dźwignie. No i dźwignęła Monika ten temat. Napisała w taki sposób, żeby przy pierwszym czytaniu, no po prostu to głos się omał co drugą linijkę po prostu. A ja napisałem muzykę, która byłaby jakby kwintesencją, starałem się, żeby kwintesencja muzyki, którą kiedyś pisał Zbyszek. Mhm. Tak sobie myślałem, słuchając tego utworu trzy razy z rzędu, że niełatwo było pani zaśpiewać tę piosenkę, prawda? Ja po raz pierwszy się nie wzruszyłam w studio. Czyli jednak taka sytuacja obowiązku zawodowego sprawia, że możemy się spiąć. No, trudno, bardzo mi było przejść. Znaczy przez dwa miesiące no, gdzie tam na próbach, jak już się zetknęłam z piosenką, nie byłam w stanie przejść przez pewne kwestie. Tam jest tyle tak trafnych sformułowań, które Monika użyła, tych sformułowań tak trafnych, dotyczących właśnie ogarniających jakby stratę, jaką ponieśliśmy. A w nas serca jak jeziora chłodniejące, jak powoje, co nie mają gdzie się piąć. I to jest takie sedno tego, kim był dla nas wszystkich Zbyszek. Posłuchajmy tego utworu. Tutaj u nas mgły się ścielą raczej nisko, burę koty, małe sny, zakazu znak. A ty, niebo niebosiężne, ty masz wszystko. Po co tobie był ten kolorowy ptak? Po co tobie ten potrójny życia koncert? Ty masz chóry i orkiestry ze swych gwiazd, a w nas cisza po tych skrzypcach, po tej trąbce, po tym głosie, jak złocony wrześniem las. Patrz, Izoldy smutniejsze od łez wciąż włóczą się tutaj po knajpach. W ich oczach zła kopia Rembrandta, krajobraz bez. A potem w domu ścierając kurz szepczą przez sufit: kochany, wpadłbyś tu do nas na chwilę, przecież lubisz wracać tam, gdzie byłeś. Tutaj u nas tanie loty i lotnisko, lecz na ziemi lądujemy tak czy siak. A ty, niebo niebosiężne, ty masz wszystko. Po co tobie był ten kolorowy ptak? Po co tobie to majowe, dźwięczne słońce? Ty 40 masz miliardów własnych słońc, a w nas serca jak jeziora chłodniejące, jak powoje, co nie mają gdzie się piąć. Patrz, Izoldy smutniejsze od łez wciąż włóczą się tutaj po knajpach. W ich oczach zła kopia Rembrandta, krajobraz bez. A potem w domu ścierając kurz szepczą przez sufit: kochany, wpadłbyś tu do nas na chwilę, przecież lubisz wracać tam, gdzie byłeś. Thank you. No, absolutnie piękna. Piosenka pod tytułem Żal niebieski na nowej płycie Alicji Majewskiej Żyć się chce. No właśnie, tak jakby Zbyszek na koniec na tych skrzypkach, chociaż to nie jego skrzypka. Zależało mi na tym skrzypek, który gra z nami w kwartecie. Pytał, jak on ma to zagrać. Ja mówię, pamiętasz, jak grał Zbyszek, zagra jego dźwiękiem. I Michałowi Lisiewiczowi udało się zagrać dźwiękiem Zbyszka Wodeckiego. Niesamowite. Pani Alicjo, jest pani ciągle w trasie. Właśnie, to może od kilkudziesięciu lat. To może dlatego ma pani taką lekkość śpiewania, bo właściwie nie zatraciła pani tego przez od tych lat, powiedzmy, 70., no, nie ukrywajmy. Ona uwielbia śpiewać, to z tego wynika. A, no tak. Lubię śpiewać. Znaczy, to jest tak, nie wiem, co pan ma na myśli, ale mam nadzieję, że to, że ciągle mam czym śpiewać chyba prawdopodobnie, mimo tego, że wyśpiewuję te piosenki pisane przez Włodzimierza Korcza, wcale nie łatwe, ale to chyba jest tak, że mięsień nieużywany, prawda, zanika, a mój jest ciągle używany i na szczęście szczęśliwie jakoś służy mi. Rozmawiałem kiedyś z Zdzisławą Sośnicką, która miała ogromny problem z powrotem. Mhm. Powiedziałam, ja wiem, no jak to, przecież pani tak śpiewa świetnie. Nie? Wchodzi pani do studia i jest, nie ma problemu. Ona powiedziała, że to jest długi proces, żeby wrócić do takiego ciągłego śpiewania. Bo ona miała ogromną przerwę, kilkuletnią przerwę. Tak. Mhm. Potem to jest pewnie bariera psychiczna. Tak, również. Też. Samo serce się otwiera przy piosenkach pani Alicji. To z listów od naszych słuchaczy. Serdeczne pozdrowienia płyną falą. A gdzie dzisiaj koncert macie? Dzisiaj mamy koncert w Osieku koło Oświęcimia. Mhm. Kwartet smyczkowy już pojechał, bo ja troszeczkę się spóźnię na próbę w związku z tą dzisiejszą miłą rozmową i wizytą u państwa. Okej. Okay. To nie ma takiego problemu, żeby mówić, że będzie trasa koncertowa promująca płytę, bo pani właściwie śpiewa. To trasa trwa bez przerwy. Tak, tak. No ale ona ostatnio jest taka od paru lat już i taka częstotliwość się zwiększyła jednak. Znaczy ja jestem w przeciwieństwie do mojego kochanego, nieodżownego kolegi Zbyszka. Jestem asertywna i nie przyjmuję wszystkich propozycji oraz patrzę na mapę i jak gram w Szczecinie koncert, to kolejnego dnia nie przyjmuję na przykład w Krośnie, tak jak Zbyszek. Ale cieszymy się i niezmiennie to powtarzam, jak mam okazję tylko. I z Włodkiem obydwoje się bardzo cieszymy i bardzo doceniamy to, że udało nam się dotrwać do tych czasów, gdzie mamy okazję grać w tych przepięknych salach, które ostatnio powstały w Filharmonii Przeróżnych na czele z Nosprem w Katowicach i muszę się pochwalić. Śpiewałam cały recital z Stowarzyszeniem Orkiestry Nosprawskiej. No proszę. Ale to ja mam takie szczęście, dlatego że właśnie pracuję z Włodzimierzem Korczem, który nie tylko pisze te piękne piosenki, ale aranżuje jak trzeba to na tę symfoniczną, jak trzeba to na dętą. Także jestem jedyną piosenkarką w Polsce chyba, która ma na wszystkie składy gotowe aranżacje. No tak. No i jest nowa płyta. Cieszymy się ogromnie. W zeszły piątek premiera Alicja Majewska, Żyć się chce. To jeszcze posłuchamy sobie tego Andrusa. Właśnie lirycznego Andrusa. Lirycznego Andrusa. Właśnie tu mnie zaskoczył. A on uwielbia te śliwki, której panią poczęstowałem przed chwilą. Zjadłam całą w błyskawicznym tempie i będę kupowała. Artur, słyszysz? Trzeba wrócić tutaj, żeby pojeść tych śliwek troszkę. Bo znowu ci zjemy. Włodzimierz Korcz, Alicja Majewska. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. No i wybieramy tego lirycznego Andrusa. Piosenka nosi tytuł Wiesz. Jest po burzy i noc do rana będzie cicha. Wystarczy tylko oczy zmrużyć i dużo lepiej się oddycha. Już jarzębina w deszczu cierpnie i wszystko jakoś tak za wcześnie. Kiedyś bywały dłuższe sierpnie i spokojniejsze były września. Już nie stanie cisza łagodna wzdłuż i wszędzie. I w środku nocy to pytanie. Wiesz, wiesz, bo to chyba już poleci. Urody już ubywa kwiatów. Trochę się martwię, chociaż przecież mówisz, że jeszcze będzie lato, że chłód wszystkiego nie wyziemi, że czas wszystkiego nie pozmienia, że jeszcze wrócą do jarzenia letnie zachwyty i westchnienia. Do rana nic się już nie stanie, cisza łagodna wzdłuż i wszędzie, i w środku nocy to pytanie. Tak zwany spokój święty to tylko taka gra przed światem. Od dawna zbieram sentymenty po każdej burzy późnym latem. Ufam sierpniowej jarzębinie, a kiedy świat się ze mną troczy, wiem, że to już za chwilę minie. Wystarczy tylko zamknąć oczy. Do rana nic się już nie stanie, cisza łagodna wzdłuż i wszędzie, i w środku nocy to pytanie. Wiesz, już tylko nocy czarna wstęga i czas na serca czuły dreszcz. I to pytanie jak przysięga. Wiesz, już tylko nocy czarne wstęga i czas na serca czuły dreszcz. I to pytanie jak przysięga. Wiesz, wiesz. Andrus liryczny. Prawie niemożliwy, a jednak cudowny wiersz napisał, wiesz. To siódma piosenka w tym zestawie, 13 utworów. Nie zapytałem jeszcze o Przed nocą i mgłą, ale to wszyscy wiemy. Piosenka z serialu 07 z głos się kończy całość. Nowa płyta Żyć się chce, Alicja Majewska. Dziękujemy bardzo. 28 minut po godzinie 12, to teraz delikatesy. Kiedy dostałem wiadomość, że Dionne Warwick szykuje nową płytę, zastanawiałem się, czy kliknąć, czy podziękować, bo parę lat temu wyszła taka płyta, która zupełnie jakoś nie do mnie nie przemówiła. No ale teraz zanosi się na wydarzenie. Proszę posłuchać. What the world needs now is love, sweet love. Ladies and gentlemen, Miss Dionne Warwick. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. Oh, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb, and there are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. You're not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There time. Won't you listen, Lord? If you want to know. But just for everyone. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there is just to need love. What the world needs now. Ja wiem, czas nie czeka na nikogo, ale ta nowa nowa wersja piosenki What the World Needs Now w wykonaniu Dionne Warwick, fantastyczna. Pod koniec poprzedniej godziny powiedziałem, że jutro przyniosę nową płytę Stevie Nicks, bo miałem takie plany, żeby to jutro wpaść do Marcina, ale jednak ten półmaraton mnie zniechęcał, więc jednak przyniosę ją za tydzień, tak się umówmy. W delikatesach kartki z kalendarza. The stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now. I'd be

velvet curtains open noiselessly. Lovers and children strain their necks to see. A figure in the dark, now almost revealed. A swirl of velvet cloak, now he's disappeared. How can he?

z Montrealu w 1970 roku wygrał Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie piosenką Ordinaire. A ten utwór zaśpiewała Céline Dion, moim zdaniem zjawiskowo. No a tu jeszcze mam napisane, że w tekstach swoich utworów stosuje często zabawną grę słów. No właśnie, la misère. U kogo mizeria dzisiaj na obiad? Proszę rękę do góry. 7 minut do godziny 13. Pora się już pożegnać z Państwem. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. I na koniec jeszcze zostawiłem sobie premierę wczorajszą też. Salvador Sobral nagrał nową płytę i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Zaczyna się takim trochę dziwnym utworem, ale właśnie on zakończy nasze spotkanie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia w takim razie za kilkanaście godzin. Kilkadziesiąt. W poniedziałek. Pierwszego. Prima aprilis. Hace 80 días num sono profundo profundamente em paz não de quem dorme nem de quem morre, mas apenas está uma das metades num descanso horizontal. E outra metade numa ausência mortal. 180 dias me chamam de vegetal. Há 180 dias com a merda do cheiro ao hospital. Há 180 dias que me chamam de vegetal. Há 180 dias com a merda do cheiro ao hospital. À minha volta a dor daqueles que por amor não perdem a esperança como a de uma criança que à lua quer chegar. Como eu arranquei a minha própria vida, não carregarei nos ombros o peso de uma alma perdida. Apaguem as máquinas, arranquem os fios, e neste último dia serei um cobarde, um cobarde que teve o que merecia. Apaguem as máquinas, arranquem os fios. Apaguem as máquinas, arranquem os fios. Apaguem as máquinas, arranquem os fios. Há 180 dias a hibernar, valerá a pena despertar a realidade. Terei de enfrentar a realidade de quem acabou. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. 57. urodziny Trójki. 5 super koncertów. Dziś między 19 a 22 wielka młoda nadzieja brytyjskiej piosenki. Sam Fender. A w niedzielę tuż po 19 Stanisław Sojka. Siedzę na ławeczce. Na nic nie czekam. Niebawem ogłosimy kolejne pozycje. Proszę nas uważnie słuchać. Polecam serdecznie. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy